i na kaszel suchy, i na mokry. Herba Pect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Twoim noworocznym postanowieniem była Honda z wyprzedaży i nie udało Ci się go zrealizować? Nic straconego! Wyprzedaż jeszcze trwa! Ostatnie sztuki aut z rocznika 2018. Zyskaj 12 tysięcy złotych, a nawet więcej. Zapraszamy do salonów Hondy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 marca, minęła 13. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Policjanci szukają kobiety i jej córeczki, które zostały uprowadzone w Białymstoku. Prezydent chce przyspieszenia wzrostu wydatków na obronność. Niebezpieczne środki w leczeniu zwierząt są poza kontrolą, informuje NIK. Nieznani sprawcy porwali w Białymstoku 25-letnią kobietę i jej 3-letnie dziecko. Do zdarzenia doszło po 10:00 przed jednym z bloków przy ulicy Dziesięciny, relacjonuje rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Do 25-letniej kobiety, która była na spacerze razem ze swoją 3-letnią córeczką i babcią, podjechało auto, z którego wysiadło dwóch zamaskowanych mężczyzn i wciągnęli je siłą do tego samochodu, po czym odjechali. Policjanci ustalili, że ten samochód to najprawdopodobniej Citroen C4 Xara Picasso, najprawdopodobniej w kolorze ciemnozielonym. Funkcjonariusze proszą o pomoc osoby, które widziały samochód porywaczy. To auto najprawdopodobniej wyjechało z Białegostoku w kierunku zachodnim. Numer rejestracyjny tego auta to Barbara Lucyna 60803. Najnowsza informacja z Białegostoku jest taka, że funkcjonariusze odnaleźli samochód poszukiwany w związku z uprowadzeniem 25-latki i jej 3-letniej córki. Auto było puste. Prezydent chce przyspieszenia wzrostu wydatków na obronność. Andrzej Duda mówił o tym na konferencji po dorocznej odprawie kadry kierowniczej resortu obrony i sił zbrojnych. Choć przyjęliśmy, że chcielibyśmy podnosić wydatki na cele obronne do 2,5 PKB, przyjęliśmy to ustawowo do 2030 roku, to uważam, że potrzeby są takie, że powinniśmy zmierzać do przyspieszenia tego procesu, bo nikt nam nie zabrania tego procesu przyspieszyć, tak żebyśmy ten poziom wydatków na poziomie 2,5% PKB rocznie osiągnęli już do roku 2024. Prezydent wyjaśnił, że wydatki powinny wzrosnąć ze względu na potrzeby związane z modernizacją armii. Rada Miasta Gdańska pozbawiła księdza prałata Henryka Jankowskiego tytułu honorowego obywatela miasta. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Dwóch wstrzymało się od głosu, przeciwko był jeden. Radni PiSu nie brali udziału w głosowaniu. Rada ma głosować jeszcze nad uchwałami dotyczącymi zmiany nazwy skweru, na którym stoi pomnik duchownego, i usunięcia pomnika z tego należącego do miasta terenu. Produkty zawierające substancje anaboliczne, hormonalne, odurzające i psychotropowe, które stosowane są w leczeniu zwierząt, są poza jakąkolwiek kontrolą, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. W ocenie NIK-u jest luka w systemie nadzoru nad obrotem i stosowaniem produktów zawierających wymienione substancje, które ze względu na swoje właściwości mogą powodować negatywne konsekwencje dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, mówi prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Jej skutki nie są jeszcze widoczne, ale NIK alarmuje, bo substancje, które ze względu na swoje właściwości powinny być poddane szczególnemu nadzorowi, pozostają poza kontrolą. Recepty weterynaryjne nie są drukami ścisłego zarachowania i można je nabyć bez ograniczeń. Kontrola w gabinetach weterynaryjnych może odbyć się średnio nawet raz na 10 lat. NIK skontrolowała działania instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad tymi substancjami, m.in. Inspekcję Weterynaryjną oraz Inspekcję Farmaceutyczną. Pierwszy w Polsce drogowy patrol motocyklowy pracuje na autostradzie A4 w województwie opolskim. Uruchomiła go Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jednoślady mają szansę szybciej dotrzeć na miejsce wypadku. Dwa motocykle, jakie posiada GDD Kaja w Opolu, mają szybciej niż samochody ominąć zatory, które powstają w wyniku wypadków. Pomysł ma się sprawdzić szczególnie na autostradzie A4. Wówczas motocykliści ubrani w pomarańczowe uniformy i białe kaski mają dotrzeć na miejsce, zarządzać regulacją ruchu, udrażniać korytarz ratunkowy na A4 czy udzielać pomocy medycznej potrzebującym. Jednoślady są wyposażone w sygnalizację ostrzegawczą oraz medyczne zestawy ratownicze. Motocykle, dodajmy, już uczestniczyły w akcjach, a o szczegółach pomysłu opolski oddział GDDKiA ma dopiero poinformować w przyszłości. Opole, Piotr Wójtowicz. I jeszcze głos brytyjskiego ministra skarbu w sprawie Brexitu. W przyszłym tygodniu posłowie dostaną ostatnią szansę, by sprawić, że Brexit nastąpi w terminie. Tak mówi Philip Hammond. Apeluje do członków Izby Gmin, by we wtorek poparli drugą wersję porozumienia o rozstaniu z Unią. To wtedy Theresa May ma przedstawić kolejny wariant umowy.

Na dobrą sprawę nie interesuje mnie to, ale jeśli tak się rozejrzę po horyzoncie, to połowa z nich jest tutaj, ze mną, na polach truskawkowych pod Barceloną. Rwiemy, rwiemy te truskawy, rwiemy, pakujemy kobiałka za kobiałką, a wieczorem szydzimy z tych nieudaczników, co wylądowali na zmywaku w Irlandii. Na polach truskawkowych pod Barceloną, przy owocach, to sama rozkosz pracować. W takim elitarnym towarzystwie każdy biegający z kobiałką zawodnik ma w kieszeni dyplom wyższej uczelni. Na Podlasiu powstała nowa świecka tradycja wyjeżdżającego absolwenta żegna chór żeński gospodyń wiejskich, które śpiewają mu średnia 4-0 i truskawki zbiero. Moje ulubione hobby to rozpoznawanie kierunku studiów po sposobie rzucania truskawki do kobiałki. Na początku było ciężko, ale teraz wystarczy, że spojrzę na delikwenta i wiem wszystko. O, dla przykładu tam. Na zachodniej stronie pola. Facecik, który po każdej wrzuconej truskawce do kobiałki charakterystycznie klepie rączkę od kobiałki. Klepie rączkę od kobiałki. Klepie rączkę od kobiałki. Od razu widać, że to informatyk. Każdą truskawkę musi sobie pyk zasejfować. Pyk zasejfować. I to klepanie jest dla niego jak naciskanie klawisza Enter. Informatyk musi. No musi utrzymać porządek w kobiałce. Każda wrzucona truskawka dostaje swój PIN, login i hasło. Z kolei każda kobiałka jest zapisana w Excelu. Jeśli zdarzy się informatykowi podnieść truskawkę nad gnitą, to nie, że on ją od razu wyrzuca. Nie. On jej spokojnie pakuje program antywirusowy. Nie ma najmniejszych problemów, aby pod Barceloną rozpoznać absolwentów szkół aktorskich. Tych czerwonych owoców jest na grządkach tak dużo, że im się wydaje, że spacerują po czerwonym dywanie na festiwalu w Cannes. Tych nie tylko widać, ale i słychać. Łazi taki po polu, w jednej ręce kobiałka, w drugiej czaszka, a po każdej wrzuconej truskawce poprawia dykcję. Pierwsza truskawka w mojej kobiałce. Druga truskawka w mojej kobiałce. Po każdej skończonej kobiałce absolwent aktorstwa kłania się, rozsyła całusy, a reszta podnosi się znad swoich grządek i go oklaskuje. Banalnie łatwo jest z absolwentami uczelni wojskowych. Jedyni ludzie na świecie, którzy potrafią zerwać truskawkę, stojąc na baczność. A jeszcze jeden z drugim skubaniec, zanim rzuci truskawę do koszyka, to weźmie i w pamięci wyliczy najkorzystniejszą trajektorię lotu. Kiedy się pomyli w obliczeniach i nie trafi do kobiałki, to sam siebie wzywa do karnego raportu i robi sobie musztrę. Natomiast w ogóle nie ma żadnego problemu, aby na polu truskawkowym odróżnić polskiego studenta od zagranicznego. Różnice zasadnicze są dwie. Zagraniczny najczęściej w ogóle nie zbiera. Jeśli sobie zbiera, pracuje ambitnie, w ogóle go w tych grządkach nie widać, tak jest nisko pochylony. No a polski student, czy absolwent wyższej uczelni, dojedzie do połowy kobiałki i każdy jak jeden sięga po piwko i krzyczy: "Połowinki, połowinki, zapraszam wszystkich na połowinki". Tak sobie patrzę po tych polach truskawkowych, rozglądam się, obserwuję tych wszystkich lekarzy, artystów, prawników i innych specjalistów, którzy z bagażem wiedzy schylają się po czerwone owoce i dostrzegam u nich dziką, nieopisaną satysfakcję. Każdy jeden niemal ma na twarzy wypisane: warto było studiować. Warto było. Tutti frutti, come vai? Grande frequenza, mio contento, contento. Sorelli e fratelli, signore e signori e carissimi calafiori, Radio Televisione Polacco presente Opolle via Varsovia. E grande festivale è un poco tragedia. Situazione milizione. Ma sempre cantabile. Szwedki są wysokie, zgrabne, higieniczne, zdrowe. Ale polo jest dosyć chłodne, bo polodowcowe. Trzeba przyznać atrakcyjne, zwłaszcza Szwedki młode.

wszystkie śrubki mają łebki, ciurala, ciurala, okrąglutkie jak kobietki, ciurala, ciurala. Mówią o nich różni klienci, ciurala, ciurala. Taka to się wszędzie wkręci, ciurala, ciurala. Ładnie, ładnie. Teraz ty docen. Jasny gwint, ze wszystkich gwintów najjaśniejszy. Bum-cyk. Jasny gwint, metafizyczny wkręt na styk. Cyk. Jasny gwint, dziś go poczułem po raz pierwszy. Aj, ach, jak pięknie dzwoni w uszach mi. Czy to sens, ba, kląć, że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca. Bo dobry Bóg już zrobił, co mógł. Teraz trzeba zawołać fachowca. A ty wiesz, docen, dlaczego my śpiewamy? Nie, panie majster, nie wiem. Dlatego, że jak człowiek sobie przy tej robocie nie pośpiewał, to by chyba zwariował. Oj, no co? Panie... Cholera, ale ciemno. Zapal, docen, latarkę. Tak, tak, panie majster. I poświeć tu. Nie tu, tu. Tu? A gdzie? A gdzie? No tu, gdzie pokazuje. A jak mam wiedzieć, gdzie pan majster pokazuje, kiedy ciemno jak u Murzyna w Senegalu? Docent, nie teoretyzuj, tylko świeć. Wyżej, tu, na licznik. Tak, tak. Bardzo panów przepraszam, czy ja panom nie przeszkadzam? To się pan odsuń. Powiedz człowiekowi, docent. Otóż jest taka prośba do pana, że pan był uprzejmy. O. A co jest, panowie? Ja tu mieszkam. Bardzo słusznie pan robi. Kim panowie właściwie są? Powiedz mu, docent. Otóż, drogi panie, jesteśmy fachowcami tak wybitnymi, że nie ma dla nas tajemnic, żadna fucha, tak majster mówi, ja to on jego cytuje. Dziękuję, ale mnie nic nie potrzeba, mam wszystko w porządku. Nie ma takiej sytuacji, w życiu, kochany, nie ma. Co pan chce przez to powiedzieć? Powiedz mu, docent, bo mi od tego gadania w strunie zaschło nam. Jest to, dobry człowieku, siermierzna prawda, którą ja z majstrem ujęliśmy nie tylko w słowa, ale przekuliśmy w czyn. Nie ma tak i tak nie było, żeby wszystko gut chodziło. To znaczy majstra cytuję. A co macie panowie zamiar naprawiać? No już my wiemy, co już my wiemy. Poświeć no tu, docen, bo coś sztuka, jakby butelka, to nie? Tak, panie majster, tak, tak, tak, tak, tak. To może ja zapalę światło. A zapali pan, zapali już niedługo. Zaraz naprawiamy, no, kochani. Ale panowie... No i już przeszkadza, widzisz, co za ludzie. My do nich sercem, no. Z pomocą, a im zawsze coś nie smaka, a potem po ręcach całują. Nie, docen? Jasne, no to panie pasuwaj ten swój numer. Dziwki po nogach całowały mnie za sobych. Jedna rentierka da wybić sobie ząb. Oj, docen, radoskór ci się pomylił. Nie zamszowych, bo tak zmysłowo całowały. Panowie, może ja coś powiem. Panie majster, oświecić go, bo on chce mówić. Szkoda baterii. Co on tam może powiedzieć, czego byśmy nie wiedzieli? Weź go, docent, po staremu. Knebel i paskiem do krzesła. Co? Słyszę. No już, bierz. Dla pańskiego... Ale kiedy ja panowie, Potem nam pan weź dziękował, a z zapłatą nie ma co. Do serba nie pójdziemy. No, nie, docent? Tak jest. Tak, kto by tak daleko chodził. Kochany, więc tak, ty z klientem do salonu, tam... Dobrze go... Panowie, czyli ja chcę dobra. Spokojnie. To jest bardzo ważne. Docen, i przynieś mnie coś, bo mnie zupełnie zaschło w gardle. A latarkę zostaw. Tylko go zwiążę, panie majster, bo coś się tak szerpie. Pospiesz. Cholernie tam ciemno. No, chodź za tu szybciej. Idę. A klient? Coś tam ruszał, ale teraz grzeczny. A flaszka? Jest, panie majster, proszę. Dawaj, no. Coś ty mi dał, psi synu! Nie wiem, panie majster, ciemno było. O Jezu, palimy! Palimy! O rady, panie majster, niech pan nie umiera! Palimy! Palimy! Coś ty mi dał, ty gnojku! Było ciemno, panie majster. Brałem na wyczucie. Co? Coś brał? Buteleczkę. Poświeć. U matku! Likier pomarańczowy, otruł mnie! Ty draniu, mamusiu moja! Panie majster! Jedna, mamusiu, odejdź! Ja Boga kocham, niech pan mnie nie opuszcza. Co ja bez pana zrobię? Panie majster! Wrócić do instytutu, psi synu. Ja nie chcę, to nie robota, to nie zarobki. Panie majster, może ja znajdę otrutkę! Zostaw! Chodź, przechodzi jakoś mi to. Napiję się piwa później. To mi pomoże, tylko dużo piwa mi może pomóc. Tak jest, panie majster, tak jest. No to świeć, dobra. Chyba mufa poszła. Jak myślisz, docent? Przychylam się do pańskiego zdania, ale sprawdziłbym też bezpiecznik. Korki to on sam sobie może sprawdzić. My jesteśmy od poważnej roboty. To musi być jakaś większa awaria. Może elektrownia wysiadła? No i głupi jesteś, docent. Światło wysiadło, a nie elektrownia. Przyrząd podaj. Proszę. I teraz tak. Patrz się i ucz. Tak. Wyżej świeć, wyżej, wyżej. Tak. Już się, już. Teraz sprawdzę, czy jest iskra. Tym oto Francuzem. Ty słuchasz, docent? Słucham, panie majster. Tylko ten w pokoju jakoś tak harczy zimno. No może go coś drapie w gardło. O co ci chodzi? Uważaj. Obcinaj, docent, co ja robię. No uważam, panie majster, uważam. To co ja robię? Pan majster będzie sprawdzał Francuzem, czy jest iskra. Tak jest, ale przed tym, a wie, no gdzie ty świecisz, docent? No tam chciałem zobaczyć, bo on się jakoś tak dziwnie rusza. A może ma dreszcze, otwierałeś okno? Nie. To nic nie znaczy, docent, mogło być otwarte przed tym, jak ty je otworzyłeś, no. No i co tak słabo świecisz? To nie ja, szefie, to bateria się wyczerpała. Jezu, nie teoretyzuj, docent, tylko do roboty. Ale przed tym, widzisz, trzeba skapować, czy to nie fanza. Gdzie? Na słupie. O, psiakość. No, no, docent, ty się nie wyrażaj, tylko właź na słup i zobacz. Jak ja wyjdę na słup, panie majster, co pan normalnie, po pasku. Nie wchodziłeś nigdy na słup po flaszkę? Nie, panie majster, po flaszkę wchodziłem zawsze do sklepu. No i po co teoretyzujesz? No i po co? Bierz pasek i wiąż nogi. Nie mam paska, miał go klient, ale go musiałem związać. No to nie ma co, docent, musisz go odsmyczyć. A, ale wiesz co? Przed tym zobaczymy sobie, czy się iskrzy. No, bliżej świeć, bliżej. Tak. Uwaga! Matko! O kurde, balans! Ale grzmotnęło. Przez chwilę jasno było, panie majster, jak w dzień. Tak, widzisz. To znaczy, iskra była. Teraz fanza. No, zasuwaj do klienta. Już docenę. Idę, już idę, panie docent. Już, nie szarp się pan, spokojnie trochę. Obuzerka! Zepsuli, zniszczyli. No, no, no! Lećcie pan ze słowami. Tylko nie zepsuli. Światło, światło. Zaraz będzie. Ale było. Powiedz temu nerwusowi, docent, że będzie. No zaraz. Zaraz. Zaraz światło panu naprawimy. No tak, teraz to po co, jak było? Co? Co było? Jak to było? Co pan chce przez to powiedzieć? Było cały czas. Ja zgasiłem specjalnie, bo lubię siedzieć po ciemku. Było zgaszone, a wyście... No i dobra. Wyście. No i dobra. Sam pan widzi. Nic nie widzi. Czyja wina? Nic pan nie widzi, bo po co pan gasił światło? Bo chciałem zobaczyć, co robi sąsiadka. O, fe, świntuch, prawda, panie majster? Oczywiście, podglądasz i świntuch. Oddaj mu ten pasek, niech się powiesi. Idziemy, docent. Niech się od razu wydał taki... Tak jest, panie majster, to jest paskudnie zboczenie. To się nazywa podglądactwo. A fachowców to teraz pan będzie ze świeczką szukał. Dlaczego na tym świecie czasem tak się dziwnie plecie, że biedne serce jest wciąż w rozterce i mało tak w miłości bywa szczęścia i radości, lecz za to często spotkać można łzy. Ten pierwszy wzdychał skrycie, cierpiał, kochał ją nad życie, w serdecznej męce całował ręce. Lecz serca jej nie skruszył, litość miała w duszy, choć on często mówił ci. Szczęście trzeba rwać, jak świeże wiśnie, potem przyjdzie mróz i szczęście pryśnie, pustka w sercu, w duszy mrok. I tak do końca, za rokiem rok. Szczęście trzeba rwać, jak świeże wiśnie. Póki jeszcze czas, niech szczęście błyśnie. Chwycić szczęście, co masz sił, kochać, żyć, na jawie śnić. Ten sen, co się w dzieciństwie śnił. Innego znów poznała, serce za nim oddala. Bez słów, bez skargi, oddala wargi. Myślała często skrycie, że oddana by mu życie i siebie całą by zabrać chciał. Lecz wiem, że on żartował, gdy ją pieścił i całował. Tak była biedna, tak sama jedna, przeblagać chciała życie, więc szeptała skrycie, gdy ją porwał czasem szał. Szczęście trzeba rwać, jak świeże wiśnie, potem przyjdzie mróz i szczęście pryśnie, pustka w sercu, w duszy mrok. I tak do końca, za rokiem rok. Szczęście trzeba rwać, jak świeże wiśnie, Potem przyjdzie czas, niech szczęście błyśnie. Chwycić szczęście, co masz sił, kochać, żyć, na jawie śnić ten sen, co się w dzieciństwie śnił. Trzeba rwać jak świeże wiśnie, póki jeszcze czas, niech szczęście błyśnie. Chwycić szczęście, co masz sił, kochać, żyć, na jawie śnić ten sen, co się w dzieciństwie śnił. No i to prawda, czysta prawda. Powtórka z rozrywki sobie właśnie tak pięknie minęła. Jest punktualnie 13:30, a my mamy dla Państwa muzyczne, duże i trochę mniejsze paczki. Muzyczna poczta UKF. Tak jest. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Dzień dobry, kłaniamy się. ukf@polskieradio.pl mailem. No i jeszcze telefon 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić do Helen już od teraz. Pierwsze zamówienie już realizujemy. Rolling Stones są obecni w Trójce znacznie częściej niż utwory solowe muzyków tego zespołu. Czy można to trochę nadrobić? Pyta pan Michał. Dwadzieścia sześć lat temu ukazała się ta płyta Wandering Spirits, Mick Jagger właśnie z tego albumu Think, dziś na początek w muzycznej poczcie UKF. A co pan by proponował? Bym proponował może Midnight Man zespołu Flash and the Pan, żeby trochę rozruszać ten ponury nastrój. Ależ czy on jest ponury? Tu wiosna za progiem, także nie ponury. Z tym się nie zgadzamy, ale z propozycją zgadzamy się jak najbardziej. To teraz właśnie oni. Flash and the Pan. sam środek lat 80. I to była płyta Early Morning, Wake Up Call, Flash in the Pan, Midnight Man. Za 21 minut, godzina 14, UHF@polskieradio.pl pismem i jeszcze słowem, czyli 22,7 trójek. Halina Wachowicz czeka na Państwa propozycje. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się, Mariusz przy telefonie. Chciałbym Kamela, jeśli można. Bardzo rzadko go słychać, chociaż w Trójce trochę częściej niż wszędzie. I Airborne poproszę. Kłaniam się, pozdrawiam. Thank you.

Listen moje, Vince Clark. No i niech to będzie, że to będzie, że to było właściwie coś dla konserwatywnych depeszowców. Jazu, z dawnych, dawnych, dawnych czasów. To chyba ich największy przebój. Chociaż, jeśli chodzi o na przykład listę przebojów programu trzeciego, mógłby konkurować z Happy People. Tak sobie myślę. No to teraz jeszcze jedno zamówienie przed godziną 14. Wieki nie słyszałem w programie trzecim Placebo utworu Better End. Można? Zapytał pan Wojtek. Można. Time that I've brought.